नाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, विक्रम संवत 2057, 27 अक्टूबर 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, वृंदावन, राम। हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदवद् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरो सात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। शरीर और संसार ये एक है और स्वयं और परमात्मा ये एक है। स्वयं और परमात्मा ये चेतन है, शरीर और संसार ये जल है। खेती जल पावक गन समीरा पंच रचित ये अतम शरीरा। शरीर जैसे पंच रचित है ऐसे संसार ये पंच रचित है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनके द्वारा है। और जहाँ प्रकृति का वर्णन आया है वहाँ 8 प्रकार की प्रकृति अपना प्रकृति बताइए। वहाँ मन बुद्धि अहंकार तीन और बता दिए। भूमि आपा अथवा वायु अंग मना बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति था। वेद वाली 8 प्रकार की अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति जड़ है। और इतस दुनिया में से अन्य प्रकृति है वो मैं भी थे जड़ चेतन प्रकृति जीव भूता जीव रूप। वहां बताया ममई वांश वो जीव लोग जीव भूत सनातना ये जीव रूपन अधिकार से मेरा ही अंश है। प्रकृति को अपना अंश नहीं बताया है। मेरी प्रकृति ये अपरा प्रकृति वो परा प्रकृति है। मन श्रेष्ठ प्रकृति है उसको भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। तो स्वरूप और परमात्मा ये है चेतन और शरीर और संसार ये है जड़। शरीर शरीर है, संसार के साथ का है। अपने लोगों में भूल ये होती है कि शरीर को अपना मानते हैं, शरीर अपना नहीं, शरीर संसार का है। ये संसार का, यह संसार से ही पैदा हुआ, संसार में ही रहता है और संसार में लीन हो जाता है। आप स्वयं संसार में लीन नहीं होते, आप आते हैं ऊपर से, स्वयं से आते हैं तो बरसात ही ज्यादा आकर के घास में, धन में, अन्न में, उसमें होकर के पुरुष में, पुरुष में, स्त्री में, फिर जन्मते आता है। तो ये चेतन है और ये शरीर है, ये पंचभूतों से रचा हुआ है, जिन पंचभूतों से ये संसार रचा है उसी से। तो इसमें बात ये है कि शरीर चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, शरीरों के द्वारा संसार की सेवा होनी चाहिए। ये संसार का भी भाग है और आप है परमात्मा के अंश, तो परमात्मा का विभाग है, वो चेतन विभाग है। तो स्वयं आप परमात्मा के भक्त होना चाहिए। एक बात है विशेष जानने की कि परमात्मा की प्राप्ति हम शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से करना चाहते हैं, इनसे नहीं होती। ये तो संसार की सेवा के लिए है। अपने जो परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो स्वयं में होती है, स्वयं में। स्वयं इतना सूक्ष्म है, हर एक दृष्टि देता नहीं है। आप दृष्टि दे तो आपसे कोई अजीब बात नहीं है, जान न सकते ऐसी बात नहीं है। आप जो स्वयं मानते हैं, मैं हूँ, मैं हूँ, जो मैं है ये तो अहंकार है, ये अपना प्रगति का है। हूँ जो है वो परमात्मा का रूप है, तो मैं हूँ वो परमात्मा का हूँ। मन बुद्धि को लगाने से, मन बुद्धि के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, ये बात नहीं है। आप स्वयं हो जाए शरण, स्वयं में भगवान के शरण हो, परमात्मा के शरण हो जाए, परमात्मा पर निर्भर रहे, निर्भर जो कुछ करे परमात्मा ठीक है, परमात्मा पर निर्भर। मन बुद्धि इंद्रिया आदि ये है संसार की सेवा के लिए, संसार की चीजें संसार की सेवा के लिए। तो संसार का विभाग है ये, और वो विभाग है परमात्मा का। परमात्मा का हूँ मैं, परमात्मा का हूँ परमात्मा में हूँ। परमात्मा की जो इच्छा हो ही हमारी है, हमारे और कोई मतलब नहीं। और संसार की सेवा शरीर करे, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच भूत है। इन पांच भूतों की जो सृष्टि है वो सब पांच भूतिक सृष्टि है, वो पंचभूतों की है। तो ये पांच भूतों से बना हुआ शरीर ये संसार की सेवा के लिए है। संसार को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, इनको सुख पहुंचाना, ये सेवा करना, इसके लिए एक पांच भूत ही है। और मैं हूँ, अपना जो है होनापन है वो मैं भगवान का हूँ, मैं हूँ वो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान के शरण हूँ। अब वो लगता है भोगों में और संग्रह में, तो मैं ही रुपया कटा कर दो, मैं शुभ हूँ, ये गलती होती है। ये जड़ चीज है रुपया और भोग, ये भोगों में सुख बांधता है, ये बंधन है। जो सुखदायी भोग है उसमें रस लेता है, आनंद लेता है, सुख लेता है, आराम लेता है, ये बंधन होता है। तो सुख है दूसरों के लिए, ये संसार की सेवा के लिए है, अपने भोगने के लिए नहीं है। हरे को सुख पहुंचाना, हरे को आराम पहुंचाना, तो जितनी सामग्री है संसारी हमारे पास में, रुपये पैसे है, चीज वस्तु है, इनके द्वारा सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, और भीतर से ये समझे ये संसार की है, कहने की जरूरत नहीं, लोगों में डूबी पीटने की जरूरत नहीं है, पर भीतर से ये समझे संसार के लिए है। अपना जहां तक बस चले संसार सेवन लगा देना है, और फिर है जो छोड़कर मरना है, अब जाएंगे स्वाद में चलेगा नहीं है, ये यहाँ ही रहेगा, ये संसार की सेवा की ही वस्तु है, ये संसार की सेवा के लिए ही वस्तु है, संसार की सेवा करने के द्वारा, तो संसार की सेवा करने और इच्छा कुछ नहीं, कामना तो जब करेंगे जब हमारी वस्तु को संसार को दे है, तो हमारी वस्तु हम दी ही नहीं, हम तो खुद है, वो परमात्मा का अंश है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, और इन चीजों का संबंध संसार के साथ है, तो चीजों के द्वारा संसार की सेवा करनी, और सेवा संसार करने सेवा इससे कुछ नहीं, कामना कुछ नहीं, संसार कुछ हमारी सेवा करेगा, हमारे कुछ देख हमारे क्या, हमने हमारी दी ये नहीं, संसार की चीज ही संसार को दी है, तो उसमें कामना करने का हमारा हक ही नहीं है, अपने द्वारा परमात्मा के शरण हुआ तो ये चीज भी परमात्मा की, उनके द्वारा अपने देना क्या है, तो ना संसार से लेना है ना परमात्मा से लेना है, संसार की भी सेवा करनी और परमात्मा की सेवा करनी, अपने आप को दे दे रहा है और ये संसार संसार से दे दे रहा है, अगर ये हृदय से भीतर से ये कहे संसार की चीज है और मैं परमात्मा का हूँ, मुक्त हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, अपनी अपनी चीज अपनी दे दी, कामना की शुरुआत की, कामना कोई हमारी चीज हो, रामदेही हो, हमने दी हो तो कामना करे, हमारी चीज है ही नहीं, ये संसार की है, सुधर को दे दी है, और स्वयं परमात्मा है, स्वयं परमात्मा लग गया, तो संसार के द्वारा संसार की सेवा ही करना है और अपने द्वारा परमात्मा की सेवा करना है, कामना ना संसार करना है ना ईश्वर से करना है, कामना करना है ये जन्म मन को निमंत्रण देना है, अगर जन्मेंगे जन्म देंगे और जन्म लेंगे उसमें जाएंगे उसमें तैयारी करना है, तो कामना क्या, संसार की चीज संसार को दे दी, परमात्मा की चीज परमात्मा दे दी, और मैं बड़ा मिट गया, चीज है जो दे दी, तो ये विभाग पहले से समझते हैं कि विभाग है ये, जिस तरह से आप रुपये कमाते हैं उसमें आप 20 वां अंश 100 वां अंश 20 वां 50 वां अंश इतना हमारे संसार के लिए है, तो वो संसार के लिए है, उनको अपना नहीं समझते, अपना नहीं है, ये संसार की सेवा में लगाना है, 20 वां अंश भी लगा दे तो बहुत ज्यादा लगा दे, 20 वां अंश लगा दे, खेती करने वाले थे उसमें हमारे गुरु महाराज जाते थे वहाँ, उनमें कई आदमी 20 मन बहादुरी होती तो 1 मन सात हो गई, ये हमारी नहीं है, ये समझते थे, तो 1 मन को बाद क्या लगा, वो तो हमारी है ही नहीं, इसमें 20 वर्ष लगा दिया, उसमें करोड़ हो जाए, लाखों हो जाए, 20 करोड़ में तो 1 करोड़ हो जाए, तो उसमें 30 मन लगाओ, 40 मन लगाओ, 50 मन लगाओ, इतना अंश लगा दिया, तो ये अदा रख दिया, ये दान पुण्य में है, धर्म में है, धर्मादे लगाना है, ये अंश हमारा नहीं, तो उसमें लगाने में जोर नहीं आता, क्योंकि पहले से हमारी है ही नहीं, वो उनकी है, तो उनको हमने लगा दी, पहले से अपनी मान है, उनकी जमाने है तो सबकी सब संसार की, अपनी है ही नहीं, अपना तो भगवान है। भगवान के सिवाय सब वस्तु संसार की ही है, पर उनमें भी दान पुण्य के लिए ही मत ली तो वो अलग रख दी अपना। उन्हें दान पुण्य में धर्म में उन्हें खर्च करो, उसमें जोर दिया था। सुन तो पड़ती है, सुनता ही पहले निकाल दी भाई, ये दुनिया की है, दुनिया को देना है, दुनिया की सेवा करना है, तो उतने उतने इस दुनिया का निकाल दी भाई। उतना इंसाफ है, कृषि हुई देव तो उसमें देने में जोर नहीं आता, क्यों हमारी है ही चीज तो है, दान पुण्य की है चीज, अपने देने में संकोच होता है। ये अभी अधिक मास आया, अधिक मास में 30 चीजें देनी है, देने गए खरी थाली है, लोटा है, गिलास है और पदार्थ है, आसन है, छत्ता है, पदार्थ है, वो अलग अलग अपना वो सब देना है। लड़का का लिया वगैरह ये घर नहीं, ये रखो उधर, ये नहीं जाया, ये अपने काम में नहीं जाना है, घर से काम में नहीं जाना, तो देने को जोर दिया था, क्योंकि पहले से मान लिया गए दाने दाने चीज भरी गई तो शुभ होता है। तो ऐसा अपना हिस्सा लगाना चाहिए, उधर पुण्य दिखा दिया। तो इस तरह से सभी है यहाँ की, हमारे साथ तो कोई चाहिए नहीं, साथ में यहाँ की है, परंतु यहाँ की होने चीजों में भी ये तो बिल्कुल इनके खर्च करते रह गई है, तो शुभ खर्च हो जाता है। अब ये सूर है, इससे सूक्ष्म सृष्टि है, क्योंकि जड़ चीज जितनी उत्पन्न नष्ट होने वाली है, और एक आरंभ और अंत होने वाली दो चीज है, एक है क्रिया, एक है पदार्थ। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, क्रिया का आरंभ और अंत होने वाला है, तो क्रिया और पदार्थ ये सब संसार के, क्रिया और पदार्थ ये सब संसार के है, और क्रिया रहित स्वयं परमात्मा का है, तो हम परमात्मा के हैं और ये संसार की है। बहुत जगह ऐसी आती है कि क्रिया और पदार्थ को परमात्मा में लगा कर ये परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, ऐसा पुस्तकों में भी आता है, परंतु भी आता है, परंतु ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति जल्दी नहीं होती। क्रिया और पदार्थ ये संसार के है, ये हमारे नहीं है, अपने काम में नहीं देना है, कार्य करो सभी, इसमें करना ही पड़ता है, भोजन भी करते हैं, जल भी पीते हैं, कपड़ा भी पहनते हैं, मकान में भी रहते हैं, ये चार चीज चंद्रभा करते ही है, तो इनमें कोई दोष की बात नहीं है, ये संसार की, संसार का शरीर संसार की है। हम जो स्वयं है वो परमात्मा का अंश है, स्वयं परमात्मा के चरणों में लगा होने को उसको प्राप्त करना है, ये संसार की चीज सेवा में लगा दी तो इनको लगाने में एक प्रसन्नता रहती है, आनंद रहता है। एक बात और है कि लगाने की विचार है वो चीज खर्च करने लग जाएगी जल्दी। शेर जी कहते थे बड़े बड़े धनी आदमी, उन्होंने वो चीज निकाल दी और पड़ी रही और वो ब्याज रहा, वो चीज रही आगे आगे कमी कमजोरी फिर लगाए हुए कठिन, तो अपने खाद वो दानपुर की चीज हो गई, तो अपने काम नहीं गई, वो दानपुर की चीज है, वैसे सही पीछे लगानी कठिन हो गई। इस वास्ते जो दान पुण्य करनी है जल्दी से जल्दी निकाल देंगे उसको, आफत मिट जाए। तो अलग अलग अपने समाज होते अलग ही अलग विभाग ही उनका, तो उन्हें खर्च कर दे। तो इस तरह से वो संसार की है, जैसे वो संसार की है ऐसे ही पीछे रहा शरीर और संसार, ये भी संसार की है, वो तो संसार में संसार की, ये अपने पास भी संसार की, और ये सब संसार की है, अपने है ही नहीं, तो मरता बड़े सुख सुख से, और अपनी चीज छोड़कर मरता है दुख दुख से। तो चीज भी चले जाएगी तो मन रह जाए उसमें, माया में रह जाए वासना इसी देर राशि, उसको सब बढ़ना पड़ेगा। एक पुरुष था, उसने कुछ रुपए इकट्ठे किए थे, वो मांगता पैसे, ऐसे पैसे मांगने इकट्ठा किया जिसे महाराज उसको छोटा सा सर्प बना बैठा, उसको वो देखा जो वे पैसा किसी ने निकाल लिया, वो फट फट करके मर गया भाई। वो जो बड़ा दुख होता था, मेरी चीज चली गई, चीज किसी ने यही नहीं, चीज अपने है ही नहीं, विभाग ही देर जड़ विभाग ही संसार का है, हमारा है ही नहीं, हमारा तो परमात्मा है, हम चेतन परमात्मा हमारे है, ये हमारी चीज नहीं है। पर अपने चीज मानने से इतना असर होता है कि वो सांप वो मर गया, छोटा सा सांप मर गया, मर गया। अरे वो हंसदास जी महाराज, हंसदास जी धोबी गली में स्थान है उनका, अठमंडा बन में। तो हम थे निमेर साड़ी, यहाँ थे तो वहां जया करते, एकादशी को वहां भोजन करते, पेट पट हर पेट रोटी मिलती होते। तो हंसदास जी महाराज भी कहते थे, यहाँ एक साधु था, साधु वेश में और पैसे मांगता था रास्ते में बैठा बैठा, लेकिन पैसे पास में थे, ज्यादा बीमार हुआ तो लोगों ने कहा भाई क्या तुम्हारे मन में क्या है, तो कभी हमारे मन में हलवा खाने की है, पतला पतला हलवा बना दे दो, तो बना गया अब तू जाओ। तो उन्होंने रुपये इकट्ठे किए, पैसे करे, पैसों में रुपये किए, रुपये की मोहर कर ली, तो दो चार मोहर थी वो हृदय में दे करके इकट्ठे खा गया और फिर मर गया। मरने पर दाह क्रिया करी, दाह क्रिया कर मैं दूसरे जाकर देखते तो सोना, ये सोना कैसे है भाई, साफ दंगा कर मार लिया, साफ कर लिया तो खा गया था वो। वो सोना लेकर पैसा देकर पैसों के बाजार ठाकुर जी प्रसाद करो संतों को बदल दे दिया, वो हलवा बनाया उसमें मुर्दे की गंध आ गई, मरे हुए मरते की गंध हो जैसी गंध आ गई उसमें, साधु ने कोई नहीं खाया, ठाकुर जी भोग लगेगा नहीं, साधु जी गए वो ही वो पैसों को दिया, ऐसी गंध हो उसमें। तो इस वास्ते झगड़े मन ही बासना रह जाती ना, वो चीज खराब हो जाती है, मेरी है मेरी है मेरी है, यू कही उसमें मेरा बना रह जाता है तो चीज गंदी हो जाती है। ये ठाकुर जी की है, ठाकुर जी की है, ठाकुर जी की पवित्र हो जाती है। अभी बिहारी जी जाते हो, कोई प्रसाद बांटता हाथ मेरे ए लखी को भी हाथ पास आई हूँ, वह मैं दोष नहीं हूँ, वो ठाकुर जी के प्रसाद है, वो चीज ठाकुर जी की हुई, आप भी लेते बोला वही प्रसाद करना दे थोड़ा प्रसन्न हो गए। अब कर्मा मतलब ऐसे कह दिया जाए आप मांग रही हो, और हम कहते पांच रुपया मिठाई दे दो, तुम्हें पांच रुपये की मिठाई दो, पांच रुपये ज्यादा ही जाएगी, वो तो तकड़ का है, पांच रुपये मिठाई दे दो, नाराज हो जाओगे आप, कोई मांगते है क्या दे दो, तो मांग दे वाले मांग दे तो भगवान की चीज मांगते है, हम चीज के भूखे नहीं है, प्रसाद प्रसाद भगवान तो प्रसाद मांग रहे हो, हम मिठाई मिठाई मिठाई हुए नहीं है, तो वो तिरस्कार मानेगा, तो वो भगवान के अर्पण हुए। ऐसे अपनी चीजों में सबकी भगवान की माने, तो आपका भोजन सब, आपका कपड़ा, आपका मकान सब पवित्र हो जाए, ये भगवान का है, ये भगवान हृदय से भीतर से मन भगवान का है, कपड़े भगवान का है, भोजन भगवान का है, ये पदार्थ भगवान के है, ये मकान सब भगवान का है। तो भगवान के मकान में रहना तो पवित्रता होगी, कपड़ा पहना तो पवित्र होगा, भोजन करोगे तो पवित्र होगा, ठाकुर जी का ठाकुर जी का ठाकुर जी का अर्पण कर दिया, प्रसन्नता हो चित्त में, प्रसन्नता होगी चित्त में, भाव ये महाराज और कुछ नहीं है। भाव से ही मान लिया हमारे जो हमारी गणना में चीज जैसे ठाकुर जी है परमात्मा की है, तो बड़ा आनंद रहता, बड़ी मौज रहती है, सब ठाकुर जी की चीज है, तो मृत्यु समय में भी बाधा नहीं होगी। ठाकुर जी की चीज है या बड़ी है, ठाकुर जी को हम लेंगे भैया, अपने क्या चिंता है, सब ठाकुर जी हृदय से मान ले। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि भाई तुम स्वस्थ पर तुलसी तो रख दो, तुलसी तो रख दे, गेहूं बड़ा है, बाजरी बड़ी है, अपना साग पत्ती है, दाल है, चावल है, सब पर तुलसी तो रख, सब पर तुलसी तो रख दे, सब की सब भगवान ही प्रसाद, अब भगवान का प्रसाद बनना है, अब भगवान प्रसाद पाओ, सब मेरा पाओ सही भगवान प्रसाद बड़ी बहुत से आनंद में मन में बड़ी प्रसन्नता रहेगी। ठाकुर जी का प्रसाद है, कपड़ा है तो, गहना है तो, रुपया पैसा है तो ठाकुर जी का, बिजनौर कहेंगे कन्हैया भगत, कन्हैया भगत रात रात डाकू आए, पंडू लेकर गए, तो डाकू को पूछा कहा प्राण लेना चाहते हैं कि इज्जत लेना चाहते हैं, रुपया तीन बार पूछे, अब क्या लेना चाहते हैं, कहते रुपया, ये तिजोरी चाबी, वो तिजोरी बड़ी चाय से ले लो, रुपये ले गया। सुबह कलेक्टर वहां से आदमी आया कि तुम्हारे आगे चोरी हो गई, ना चोरी हमारे हुई नहीं, बोलाया चोरी हो गए ना, ठाकुर जी का आदमी आए थे, ठाकुर जी के रुपये, ठाकुर जी को जरूरत पड़ी, रात आधी रात को आए, बहुत जरूरी थी भाई, रात इतनी क्यों आए, आधी रात को आए, तो ठाकुर जी बहुत जरूरी थी, ठाकुर जी थे, ठाकुर जी दे गए, अपनी क्या बात है, ठाकुर कह दिया ले, क्या ले हो गए, प्राण लोगे, इज्जत लोगे, रुपया लोगे, कि रुपया लेंगे, अच्छा ये पुरानी बात है, अभी की बात है, वो है ना, अजमेर के पास गाओ बवाचा, बवाचा की माई सत्संग माया करे, ये लुगा लुगा बैठे, और भाई आया रात चोर चोर पीछे व्यापार हो गए, थोड़ा ही तरह पूर्ति हो गई उसे घर में, व्यापार में पैदा हो गई, तो कुछ चीज घाटा होता नहीं है, तो चित्त की उदार तो मिलती है, ऐसी बात है महाराज, और मिट्टी देगी तो सब बातें कहने का मन नहीं करता है, परंतु ऐसा उदार वृत्ति होती है साधु में, अपना अपना अपने बात हुए, कोई कोई ऐतिहासिक कोई महात्मा की ऐसी बात नहीं, सामान्य सी बात है, लड़काया करता है वो ऐसे बोला, उसको गिरो तो आज तू समझे तारी माँ मर गई, 12 दिन तो काम है को नहीं, अब सत्संग करो 12 दिन, तो ऐसे महाराज भाव है, भाव अपने दर्द काम सत्संग करो, तो इसी तरह से भाव में सब कुछ चीजा भगवान की, समय हो गया भाई, समय ज्यादा हो गया। तो इस तरह सब, और वास्तव में ये सब संसार भगवान का है, अपने अपना मान रखा है, और भगवान है तो भगवान का मान रखा है, अपना नहीं मान है, ठाकुर जी का मान है। नारायण नारायण नारायण।